akikkel még nem találkoztál a mai nap folyamán. So let's find someone you haven't met today yet and greet them. Nem találkozott velem. Ja? Jó. Akkor kezdjük el a délelőtt. Service them. Kezdjük egy imádsággal, jó? Let's start with a prayer. Uram, valóban szeretnénk azt, hogy te lennél a középpontban az életünkbe is, te lennél a mi életünknek a vezetője. Lord, indeed, we would like you to be the center of our lives, and we would like you to be the leader of our lives. És nem úgy, hogy megnyitjuk így az igét, Uram, szeretnénk így megnyitni a szívünket is előtted. And as we open up your word, we would like to open our hearts as well. És Uram, valóban te legyél a középpontban. And our prayer is that you would be in the center. Amen. Amen. Amen. Ma délelőtt egyik, mondhatom, egyik kedvenc igeversemről fogok tanítani. This morning I'm going to teach about one of my favorite verses. Egy olyan igevers, amit annyira nem szoktunk olyan sokat így idézgetni, talán. This is a verse we don't quote too many times. Pedig úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vallomás a Pálnak a Krisztussal való kapcsolatáról. But I think that's a very important confession of Paul's about his relationship with Christ. És ott egy igeversben úgy szinte elmond mindent, amit jelent neki Jézus Krisztus. Because in one verse he tells everything about what Jesus means to him. Elmondja azt, hogy ki a legdrágább kincs az ő életében. He tells who is the most valuable treasure in his life. És hát akkor most, hogy készülődünk ugye a húsvét ünnepére. And as we prepare for Easter now. És az volt a szívemen, hogy csak így értékeljük át a Jézussal való kapcsolatunkat. I really had this desire to for all of us to reevaluate our relationship with Christ. Hogy kicsoda ő számomra és milyen szerepet tölt be most az én életemben. Who is he for me and what role he plays in my life right now? Nem a múltban. Not in the past. Nem 5 évvel ezelőtt. Not 5 years ago. Nem hogy majd milyen szeretném, hogy lenne vele való kapcsolatom. Or not the relationship I would like to have with him. Hanem most milyen vele való kapcsolatom. But what is my relationship with him today now? És hogy így lesz a tanítás, csak így forgassátok a szívetekbe, hogy mit jelent ő a számotokra. And as we go through these verses, I would like you to meditate upon this in your heart, what he means to you. Nyissátok ki a Filippiekhez írt levélnek a 3. részének 7-es, 8-as versénél. Let's open our Bible at Philippians chapter 3, verses 7 and 8. Itt azt mondja Pál a Filippi 3:7-8-ban. De amelyek nekem egykor nyereség voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish so that I may gain Christ. Szeretném egy történettel kezdeni. I would like to start with a story. És a történet egy ilyen aukcióról szól. And the story is about an auction. Egy nagyon gazdag embernek a képgyűjteményét akarták elárverezni. Where they wanted to sell the pictures of a very wealthy man. Akinek olyan képei voltak, mint Picasso, meg Raffaello, a legnagyobb ilyen festőktől. He had paintings of the most famous painters, Picasso, Raffaello. És hát nagyon értékes gyűjtemény, több millió dollár értékű volt a képgyűjteménye. And his collection was worth of several million dollars. És az a gazdag embernek volt egy fia is, aki a vietnámi háborúban halt meg. And this rich man had a son who died in the war with Vietnam. Még pedig úgy halt meg, hogy közben a bajtársait mentette meg, és közben egy halálos sebet kapott, és így ott a harcmezőn meghalt. And he died saving the lives of other soldiers, so that's how he got a fatal wound, and that's how he died. És ezt a hírt az egyik katona, a bajtársa vitte el az apukának, akit megmentett. And so the news was brought by one of the soldiers he saved to his father. És vitte egy festményt az apukának a fiáról. And this soldier, az a másik katona. Igen. And this soldier brought a painting about to this man about his own son. És elmondta, hogy tisztelete jeléül szeretné ezt a meghála jeléül szeretné odaadni ezt a képet az apukának, hogy mert ő festette az ő fiáról kinn a harcmezőn. And he said that he would like to present this painting as a sign of honor to the dad because of the way his son died, that he died saving his life. Mondta, igaz, nem egy Picasso, meg nem egy nem tudom milyen festőnek a műve, de hogy ezt szeretné odaadni hálá jeléül. And he said that although it's not a Picasso, or it's just a painting painted by him, this is what he would like to give as a sign of his gratitude. És apuka kibontotta, megnézte, tehát nem volt valóban egy nagyon profi festmény, de nagyon megörült neki, hiszen a fiáról volt egy portré, és a leg értékesebb képei közé tette ezt a képet is. So the dad opened the package and he looked at the painting and indeed it wasn't the greatest painting but he was very happy because it was his son on the picture and he put it up with the most valuable paintings. És az apuka nem sokkal később, egy pár hónap múlva meghalt. And the father died a few months later. És így kerültek az ő képei erre az aukcióra. And so this is how his paintings ended up at this auction. És nagyon sokan várták már ezt az aukciót, mert tudták, hogy ilyen nagyon értékes képeket lehet most megszerezni. And many were looking forward to this auction and they were very excited because they knew that they can buy very valuable paintings. Több száz ember gyűlt össze és nagyon sok gazdag ember, hogy végre egy Picasso-t meg tudok szerezni. Hundreds of rich men came together being excited that finally they can put their hands on a Picasso. És kijött az aukció vezető. So the leader of the auction came out. És elkezdődött ez az aukció, és azzal a képpel kezdték, amit ez a katona srác festett ennek a gazdag embernek a fiáról. And so they started the auction and they started it with the painting this other soldier painted about the son of this rich man. És hát mindenki így elborzott, hogy mi ez az undormány, meg mi ez a rossz kép, hát nem ezért jöttünk ide, mi Picasso-t akarjuk megvenni, meg Raphael képeit, ezt gyorsan dobjátok a szemétbe. And everybody was shocked that what is this ugly painting? That's not why we came here. We wanted to buy the paintings of the great painters. És mondta az autó, hogy nem ez, amíg el nem kell, addig nem megyünk tovább. And the leader of the auction says that no, we cannot continue until we sell this picture first. És akkor hátulról sorból egy fiatalember jelentkezett, hogy ő $100 ad érte. And someone from the back row said that he will give $100. Senki többet, először, másodszor, harmadszor leütötték, $100 elkelt a kép. No one else made another bid, so he got the picture for $100. Akkor az aukcióvezető felnyitott egy másik lapot. So the leader of the auction opened another envelope. Annyit kell tudni, hogy aki megvette, az a kertészük volt, ennek a gazdag embernek a kertésze volt, és úgy gondolta, hogy így emlékezik majd így a fiúra is. The person who bought the painting was actually the gardener of this rich man, so he bought the painting because he thought that this way he can remember of his son. És elvette egy papírt az aukciót, és azt mondta, hogy innentől kezdve be van zárva az aukció. And so the leader opened another envelope and he said that the auction is over. Na akkor még jobban felháborodtak az emberek, hát mi az, hogy be van zárva, most kezdődik igazán, most jönnek az igazi festmények. So all the rich men got even more anxious saying that what do you mean the auction is closed? This is when it really begins, the greatest painting will come now. Felolvasott egy záradékot a végrendeletből, amit a gazdag ember hagyott hátra. And so the leader of the auction read one part of the will of this rich man. Amit csak akkor olvashattak fel, hogyha a fiúról való festmény elkelt. And his condition was that they can only it can only be read once the painting about his son was sold. És ez állt ebben az álladékban, hogy aki megvette a fiúról való képet, az örökölve vele minden más képet is. And so this part of the will said that the person who buys the one painting about his son will get all the other paintings. Ez a srácnak $100 került, és több millió dollár értékű képgyűjtemény lett a tulajdonosa. So the gardener paid $100 and he ended up being the owner of this this collection worth of millions of dollars. De mi még nagyobb nyereségnek a részesei vagyunk, nekünk meg semmiben nem került, és mi kaptuk Krisztust, a legnagyobb kincset. And we inherited even more than this because it didn't cost us anything, but we got the greatest treasure in Christ. Aki a fiú, azé az élet. Because whoever has the son, they have life. És Isten a fián keresztül nekünk mindent odaadott. And God has given us everything through his son. Mi nagyon gazdagok vagyunk. So we are very rich. Csak nagyon sokszor ennek nem vagyunk a tudatában. But so many times we forget about this. De Pál apostol nagyon is tudatában volt ennek a gazdagságnak. But Paul did not forget about this richness. Ha emlékeztek, Pál ezt a levelet, a Filippiekhez írt levelet, ezt egy börtönben írja. If you remember, Paul wrote this letter in jail. És ugye általában az emberek a börtönben nem örülni szoktak. And usually when people are in prison, they aren't really happy. De hogyha már olvastad Pálnak ezt a levelet, akkor most több mint 16-szor hangzik ebben az öröm szó, hogy örüljetek, örüljetek, örüljetek, örülök én is. But if you read this letter, you know that he keeps saying rejoice, rejoice in this letter. Hát miért tudott Pál ennyire örülni még a börtönbe is, egy római börtönbe ráadásul, ami nem volt annyira kellemes? So why was he able to rejoice even being in a prison, especially in a Roman prison, which wasn't really the nicest? De azért, mert Pálnak az örömének a forrása az Jézus Krisztus. Volt. He could rejoice because the source of his joy was Christ. Nem a körülményekben volt az örömének a forrása. The source of his joy was not in the circumstances. Az öröme nem változott attól, hogy a körülményei változtak, hogy rosszabb körülmények között került. And just because his circumstances changed, his joy did not change. Sőt, a római katonákhoz volt láncolva legtöbbször. What's more, most of the time he was chained to the Roman soldiers. Milyen jó lehetőség volt az evangelizációra például. And he thought that was a great opportunity to evangelize. Hát onnan nem lehetett onnan elmenni Pál mellé nekik. Because they couldn't really get away from him. Gondoltuk el, hallottál már Jézusról? Just think about it. Have you heard about Jesus yet? Jó, megint ezzel kezdi. Meséljek róla. Let me tell you about Jesus. És tudjuk is, hogy sokan meg is tértek ott Pálnak a bizonyságtételére. And we know that many were saved because of the testimony of Paul. Pál örömének a forrása az egy személy volt, Jézus Krisztus. The source of his joy was a person, Jesus Christ. És ebbe kapaszkodott. And he held on to this. És itt egy kis rövid előzményt itt, mi rátérünk itt 7-8-as versre. And just before we get to verses 7 and 8. Akkor ezt itt Pál mondja ezt, hogy amelyeken nekem ekkor ugye nyereség volt, most már kárnak ítél Jézusért. Where Paul says that everything which he considered gain before, he considers now loss for knowing Jesus Christ. Az előző versében azt nem olvastuk fel, otthon olvashatok majd el, felfedi a régi életének a régi életének a múltját. In the previous verses he reveals his past. Elmondja, hogy ő miben tudna dicsekedni, mikkel dicsekedhetne. And he lists all the things he could boast with. És ugye emlékeztek, ott abban az időben nagyon sok olyan tanítók, hamis tanítók voltak, akik azt gondolták, hogy az kevés, hogy te hiszel Jézusba, és kevés az, hogy a kegyelem, annál kell egy kicsit több, kell a törvény, meg kellnek a hagyományok, meg kell az. And if you remember that back in those days there were many false teachers who thought that it's not enough to believe in Christ and the grace is not enough, but you need the law and you need all kinds of doctrines. Pál folyamatos harcot volt ezekkel a téptanítók, meg a judaistákkal, akik úgy gondolták, hogy hát nem elég ez a Jézus, valamit még plusz kell még hozzá. So Paul had this constant battle with these false teachers who thought that Jesus is not enough, but you need something else. Szóval Pál, hogy hát hogyha ezekben bizakodnék, ezekben a dolgokban, hogy ki voltam, meg mi vagyok, meg mit értem el, azt mondja, hát az régen kevés. So Paul here says that if I trusted only in these things, what I have achieved before, that's nothing, it's not enough. És ugye a filippieket is egy kicsit ez így megzavarta, hogy ezek most akkor tényleg most Jézus elég vagy nem elég, mi kell valami pluszt hozzátennünk. And this actually confused the Philippians as well, because they started to wonder that, okay, so is Jesus now enough or not enough? Is there anything else we have to add? És azt mondja Pál, hogy ha valaki dicsekedhetne, azt mondja, az én lennék, hogy én mit értem el, és hogy én ki voltam. And so Paul says that if anyone could be proud, that would be really me, because of all the things I have achieved. És itt felső, hogy ugye egy zsidó származású Benyámin törzséből való büszkóság tekintetében ugye az egyházat üldöző volt, farizeus volt. Being a Jew from the tribe of Benjamin, being a Pharisee, and he was so eager for the church that he was persecuting. Tehát, hogy, he was so faithful to the law that he was persecuting the church. És nagyon sok, mi azt is tudjuk, hogy Gamáliel lábainál tanult, az akkori legnagyobb rabbinak a lábainál tanult, tehát óriási nagy a listája Pálnak. And he studied with the greatest rabbi, Gamaliel. És nekünk ezek nem olyan sok mindent mondanak egy magyar átlagembernek, hogy most farizeus, meg Benjamin törzse, meg Gamaliel, olyan sokat nem mond nekünk. And for us Hungarians, this maybe doesn't tell much that he was a Pharisee and he was from the tribe of Benjamin and studied with this greatest rabbi. De ha akkor éltünk volna mondjuk férfiként, akkor félkarunkat adtuk volna legalább oda, hogyha ezt a listát el tudtuk volna magunkról mondani, amit Pál elmond magáról. But if you were a man back in those days, you would have given everything probably just to be able to achieve half of what Paul achieved. Hát több zsidó ember, wow, te azt a mindenit, te ilyen háttered van, ilyen körül, wow. Because the Jewish men were really amazed that, oh, this is what you did, Paul. És Pál azt mondja, de ezt mind azt mondja, kának is szemétnek ítélem, kidobom az egészet. But Paul says that I count all things to be loss. Szóval Pál, ez volt az én listám. And Paul says that so this was my list. Kérdés az, hogy neked mi a te listád? The question is, what is your list? Mi az, amiben így kapaszkodsz? What are the things you hold on to? Van három diplomám. I have 3 degrees. Hát én egy nagyon jó erkölcsös ember vagyok. I am a good moral man. Jó keresztény vagyok, nagyon jó, tisztán élem az életemet. I am a good Christian, I have a pure life. Az én családomban nagyon sok lelkész volt. There were many priests in my family. Meg hát úgy amúgy is alapvetően egy jó embernek tartom magam, aki jó dolgokat csinál az életében. And in overall I just consider myself a good man. I only do good things. És lehet neked is van egy ilyen listád, amiben így kapaszkodsz. And maybe you have your own list you hold on to. Pál azt mondja, hogy én ezt mind kárnak és szemétnek ítélem Jézusért. What Paul says that I consider all this to be loss for knowing Jesus Christ. Pál valami sokkal nagyobb kincset nyert Krisztusban, mint amit előző élete így tartott számára. Paul has gained a greater treasure in Jesus Christ than he had before. Azért, mert Pálnak a nyeresége ez egy személy volt, Jézus. It is so because Paul's gain was a person, Jesus Christ. A Filippi 1:21-ben azt mondja, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. In Philippians 1:21 he says, for me to live is Christ and to die is gain. És ugye, hogy csak akkor válik nyereségé a halál, hogyha Krisztusért, Jézusért éltél teljes életedben. And death will only be gain, will become gain for you if you lived for Christ in your whole life. Ha nem ő volt a legnagyobb gazdagság az életedben, nagyobb kincs, akkor halál az veszteség. If he wasn't the greatest treasure in your life, then death is a loss. Akkor azon fogsz gondolkodni, hogy te jövök, akkor mit fogok itt hagyni. Then you will just keep thinking about all the things you will leave behind. És az a lista, amit ha kapaszkodsz bele, akkor az nem sokat fog érni. And if you have this list you hold on to, your list won't have much value. Sőt, Pálnak ez sokkal több volt, nem csak olyan nyereség volt, hogy jaj, de jó, meghaltok és ennyi, hanem hogy megyek Jézushoz, és már vele lehetek. And for Paul it was much more, it had a more meaning. It wasn't just, oh, I'm gonna die now, but he thought, I will die and then I will be with Christ finally. Pál mindent a Krisztussal való viszonyában mutat meg az életéből. Mindent ehhez viszonyított, hogy Krisztusban ő kicsoda. Paul reveals everything in his life in view of Christ, who Christ is. Szóval, amíg élek, neki élek, hogyha meghalok, akkor meg hozzá megyek. As long as I live for him, and when I die, I will go to him. Azért, mert életemben ő volt a legnagyobb nyereség. Because he is the greatest gain in my life. És olyan jó, hogy Pálnak nincsenek ilyen titkai, meg nincsenek, ugyeátok, a bankoknál ez a csillagos kis izé, hogy ott van becsillagozva, hogy azt nem olvastad el, de hát ott, az is ott volt. And it's so good that Paul doesn't have secrets, or he doesn't have this, all these conditions in the small print, like the banks do. Meg az apró betűs dolgok, hogy hát ezt nem olvastad hozzá el. The small prints that, oh, haven't you read that these are the conditions? Hát tudjátok, hogy tavaly nyáron felépítettük itt a kerítést, itt a kórháznak. Do you remember last summer we built this fence here, which separates us from the hospital behind us? És az anyagdíjat ők kifizetik, azt mondták. And they said they will cover the material. Hát most már lassan egy éve húzódik ez a kifizetés. And they, ever since they haven't paid for it. Mindig van valami kis csillagos rész, amit nem olvastunk el. Because they always come up with a small print we haven't read. Kétete minden. Their condition. Már háromféle papírt vittünk oda, és hát nem erről a papírról beszéltünk, azt mondták. We just keep bringing all the documents to them, and they always say that no, this is not what we need. Hát de itt van a pecsét, ott van, aki csinálta, ott a számla. But we have an invoice, we have the stamp. Hát de kell nekik szerződés. No, but we need a contract. Hát ezt nem mondták, de ezt mi mondtuk. But nem you didn't mondták. Say this first. Yes, we said it. No, you didn't. Ezt játsszuk már így, most már lassan egy éve. So it's been going on for a year now. De mindig van valami kis apró betűs rész. But there is always a small print, conditions in the small print. Pálnak nem voltak ilyen apró betűs részek. Paul did not have these side conditions. Azért, mert ő benne Krisztus élt. Because Christ lived in him. És egyszer egy kis gyerek mondta azt, hogy kérdezte az apukájától, biztos ismeritek ezt már, hogy apa, Jézus ugye ez egy hatalmas nagy valaki. And there is a story that once a little child asked his father that, Daddy, Jesus is a mighty great person, right? Így van, ő hatalmas a világ mindenségnek az ura. Yeah, he is great. He is the Lord of the universe. Tehát apa, én meg ilyen kicsi vagyok, ugye? But Daddy, I'm this small, right? Igen, hát igen, te sokkal kisebb vagy, mint Jézus. Yes, you are pretty little. Tehát akkor, hogyha ő bennem él, akkor nem fog belőlem kilógni. So if he lives in me, isn't he gonna just kilógni? Isn't he just gonna stick out of me if I'm that small? Ez a kis gyerek valamit megértett a lényegből, hogy Jézus kilóg belőle. This little child got the point that Jesus will stick out of him. Hogy az ő életén keresztül Jézus válik láthatóvá. And through his life Jesus will become visible. Pál is így akart élni, hogy Jézus legyen láthatóvá az ő életén keresztül. And this is exactly how Paul wanted to live. He wanted Jesus be visible through his life. És azt mondta 8-as versben, hogy sőt, annak felette most is kának ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztusnak ismertének gazdasága miatt. And in verse 8 he said, more than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. Álljon meg egy picit, azt mondja Pál, hogy még most is kának ítélek mindent. So Paul says that even now I count all things to be loss. És az eredetiben, amikor az a szó szerepel, hogy ítél, ítélek. When he says that I count, ott azt jelenti, hogy mérlegelni, elgondolkodni, mérlegelni valamin. It means that to consider something. Pál végig gondolja az életét. So Paul thinks about his life. Ez nem egy ilyen hirtelen jött ötletből, hanem komolyan megfontoltan átgondolva valamit. It's not just a random idea, but he is thinking about his life. És a mérleg egyik serpenyébe beteszi a kis listáját. And he puts his list on the scale. Másik serpenyő meg a Jézusban való új életét. And he also puts his new life in Christ on the scale. És ugye felbillen a mérleg, és azt mondja, még mindig ott tartok, hogy Jézus a legtöbb a kincs az életemben. And he realizes that even now Jesus Christ is still the greatest gain in my life. Pál, akkor azt is tudjuk, hogy Pál apostol, amikor ezt levelet írja, körülbelül 30 évvel később írja, miután találkozott Jézussal a Damaszkusz úton. We also know that Paul wrote this letter about 30 years later after he met Christ. Pálnak a 30 év alatt a Jézussal való együttjárásában változás történik. And in these 30 years there is a change in Paul's walk with Christ. De azt mondja a 7-es versben, hogy melyek nekem némely dolgok, akkor még kárnak is számít neki tért. Innentől kezdve azt mondja, 30 év után meg most már mindent annak. He says that whatever things were gained to me, he says, and those things I have counted as loss, and he says that now after 3 years I count everything loss. Hát azt szoktuk mondani azt, hogy hát igen, együtt járok az Úrral már 5 éve, 10 éve, de hát olyan uncsi ez a keresztény élet. And we sometimes say that, oh yeah, I've been walking with the Lord for 5 or 10 years and it's become pretty flat now. Na, ugyanaz a Biblia. The Bible is the same. Ugyanaz a zene. Music is the same. Meg, hát ugyanaz a pásztorok tanítanak mindig. Pastors are always the same. Ugyanazok a gyülitagok néha változik. The church members are always, well, pretty much the same. Sometimes it changes, but. Hát mindig menni kell gyülibe, jó dolog le. And every Sunday we have to go to church. Persze jó ez a Jézus dolog, meg szeretem még mindig, de valahogy ugyan belefáradtam az egészbe. And of course this Jesus thing is pretty good, and I still love him. I'm just kind of tired of the whole thing. Pálnak meg azt mondja, hogy 30 év után még jobban akarom itt megismerni, még többet akarok belőle. And Paul says that after 30 years I want to know him even more. I want even more of him. És Pál nem a múltban él, nem azt mondja, hogy hát az első 1-2 év Jézus az annyira fantasztikus volt, de most már 30 év után már most is jó, de már nem annyira. And Paul doesn't live in the past saying that, oh, my first few years with Christ were just fantastic, but now it's still okay, but not as good as it was before. Pál nem a múltnak a szépségeiben él, hogy régen milyen jó volt, de most meg milyen rossz. Paul doesn't live in the past saying how great things were before and now it's just everything is so boring. És hát akkor nagyon sokan így éljük a keresztény életünket, hogy a múltnak a szépségeiből próbálunk valami kis erőt meríteni, hogy akkor olyan jó volt, és akkor olyan jó dolgokat tudtam csinálni, de most már ugye házas vagyok, nem tudok úgy szolgálni, nem tudom ezt csinálni, most már olyan bezárt vagyok, unalmas lett az Krisztussal való kapcsolatom. And you know, this is how many of us live our lives, that before, oh, I remember it used to be so good, but now after a few years passed, now I'm married and I can't serve that much and I'm just, I don't know, I reached this flat point and everything is the same every single day. Sose felejtem, amikor még én is nagyon fiatal voltam. I still remember when I was very young. És akkor még, hát még én is ifis voltam, tehát abban az időben. Még akkor. And I was part of a youth group. És ültünk ott, vagy 15-en. And 10 or 15 of us were sitting. Jaj, nem sokára jön a ifjúsági konferencia. Jaj, de jó lesz. And we were talking how we're gonna have this youth conference coming up and it's gonna be so exciting. Fú, és alig vártuk, és akkor elmentünk, és utána hazajöttünk, hogy jövőre megint lesz, és akkor de jó lesz jövőre. And we just couldn't wait and we went with great anticipation and then we came home and we were so excited about the conference next year already and we said that it was so good, we can't wait to go again. És mindent így ez a konferenciához viszonyítottunk, hogy akkor milyen jó, meg akkor milyen jó volt, meg arra lábadoztunk utána egy fél év múlva, hogy milyen jó volt ott a konferencia, milyen jókat hallottunk. And we compared everything to this conference. Even 6 months later we kept saying, do you remember that conference? It was so great, all the teaching we heard. Pál nem erre építi a mostanra az életét, hanem hogy azt nézi meg, hogy jelen pillanat nekem kicsoda Krisztus. This is not how Paul looks at his life. He looks at who Christ is for him today. Tudjátok, hogy melyik a legrövidebb szavunk? Magyar szavunk? Do you know which one is the shortest Hungarian word? Ez a most. Now. Ez a most ez a legrövidebb, hogy most milyen a Krisztussal való kapcsolatod. How is your relationship with Christ now? Ha te is így mérlegre tennéd az életed, mint hogy Pál mérlegelné, hogy a Krisztusban van életed, meg a kis listád, akkor merre billenne a mérleg? So what would the scale show if you put your little list on the scale and your relationship with Christ? What would it show? Valami változott a Krisztussal való kapcsolatodban, vagy előrefele, vagy inkább így lefele megy? Has anything changed in your relationship with Christ? Has it progressed, or is it just going backwards? És hát attól, hogy így növekedik a Krisztussal kapcsolatunk, az nem Jézuson múlik, nem ő, neki nincs ránk elég ideje. And whether our relationship with Christ grows or not, it's not up to Jesus really. It's not. It doesn't depend on him on him having time for us. Ez mindig tőlem múlik, hogy én mennyi időt akarok rászánni, én mennyi időt akarok belefektetni. But it always depends on me. How much time do I want to devote to it? Csak akkor lesz ellenőbb nyereség, hogyha ebbe a kapcsolatba én beleteszek, ha ápolom, hogyha dolgozok rajta. In order to have him as the greatest gain, I have to invest into this relationship, and I have to work on it. Sajátok, most nem arról beszélek, hogy hát én minden héten itt vagyok kétszer gyülekezetbe. And I'm not talking about that you should be here at church twice a week. És ez tök jó, gyere is, háromszor is. That's a good thing, you can come even three times. És nem arról beszélek, hogy hát, hogy otthon szoktam hallgatni minden nap legalább egy tanítást mondjuk. And I'm also not talking about you listening to one teaching per day at home. Hanem arról, hogy Jézussal személyesen milyen a kapcsolatod. But I'm talking about the personal relationship with Christ. Ültél ma már a lábai előtt? Have you been just sitting at his feet today? Hallottad az ő hangját, szólt hozzád? Have you heard his voice today? Has he spoken to you yet? Irányt téged, vezet téged? Is he the one leading you? Merítettél erőt ő belőle? Have you gained strength from him? Engedett, hogy az ő igéje valóban élet és lélekké váljon, és hogy a te számodra. And do you let his word become spirit and life for you? Hát erről beszélt Pál. This is what Paul talks about here. És azt mondja, hogy a Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt. And he says, because of the value of knowing Christ Jesus. Hát tudta, hogy attól, hogy ő megtért, keresztény lett, az még nem a cél. He knew that becoming a Christian is not the goal. Nagyon sok keresztényet találkoztam, akik megtértek, és akkor olyan jól éreztem, hogy átjutottam a kapun, benn vagyok, menj be, most már hozhatják a koktélt, napernyőt, és akkor most már pihi van. I met many Christians before who thought that, okay, now I got saved, so I passed from death to life. I have a place in heaven now, so I can just sit back and relax. Most már csak meg kell válnom, hogy meghalok, és akkor megyek Jézushoz. Now I only have to wait when I die and I go to be with Jesus. És hát attól, hogy keresztény vagyok én is, meg a feleségem, attól mi nem lesz áldott a házasságunk. And just because me and my wife are Christians, it doesn't mean that our marriage will be blessed. Ugye, ez így van. Hát biztos nálatok így van. Köszi. Nálunk úgy van, Lídiáiknál még nem biztos. Szuszi, majd akkor beszélünk a alkalom végén. Tehát attól, hogy keresztények vagyunk, attól mi nem lesz áldott a házasságunk. Just because we are Christians, it doesn't mean that our marriage will be blessed. Ha nem fetetek időt abba, hogy a feleségen együtt töltsek időt, és hogy szeressem őt, meg foglalkozzunk egymással, akkor attól még nem lesz jó kapcsolatunk, hogy keresztények vagyunk, és nézzük egymást. Unless you invest time in your relationship with each other, and spend time with each other, just because you are Christian, you won't have a good marriage. Befektetés. You have to invest in it. Attól lesz jó egy házasság, hogyha megtörténik az odaszállás, a befektetés. A marriage will only work if you both are committed and you invest in it. Spájátében történt egy radikális változás. And there was a radical change in Paul's life. Egy önimádó, egy önigazult emberből egy Isten dicsérő megtört lélek lett. A selfish, self-worshipping man has become a broken spirit worshipping God. Egy minőségi változáson ment keresztül az élet, amiben Jézus volt a központ. There was a change in the quality of his life, in which Jesus was the center. Nemrég olvastam egy japán férfiról. I read about this Japanese man just recently. Tokishi Ishii-nek hívták. His name Egyez was meg, Tokishi Ishii. Tokishi Ishii. És ez az ember, így van, Tokishi Ishii, uh-huh. 1900-es évek elején élt, és amikor Tokióban egy gésát megöltek. And he lived in the 19th century in Tokyo, and in this during this time there was this one geisha who was killed in Tokyo. És elfogtak egy gyanúsítottat, aki megölhette ezt a nőt. And they caught a suspect whom they thought killed this woman. És ez a Tokisi Ishi úgy gondolta, hogy inkább ő jelentkezik, hogy őt végezzék ki helyett az ember helyett. And this other man, Tokisi Ishi, thought that he would rather be executed in the place of this other man they called. Nem tudta úgy elnézni, hogy egy ártatlan ember úgymond szenvedjen. Because he couldn't just even think of an innocent man being executed. És akkor elment és feladta magát, hogy én öltem meg ezt a nőt. So he went to the police and he said that I was the one who murdered this woman. És kérdezték, hogy hát miért mondja ezt, hogy honnan jön az egész dolog? And they asked him, why do you say that? És akkor mondta, hogy azért, mert az egész életemet egy nagy szemétnek tartom, egy jelentéktelen senki vagyok, utcán nőttem fel, az életemnek nincs értelme, úgyhogy mindegy, hogyha megölnek. And he said that I lived my whole life, I consider my whole life rubbish. I lived in the streets through my whole life and my life doesn't have a purpose at all, so it doesn't really matter if you kill me or not. Felesleges, nem nincs értelme az egész életnek. There's no point for me to live. És ez a Tokisi Ishihez bement egy misszionárius a börtönbe. And a missionary came to this Japanese man when he was in jail. És beszélt neki Jézusról, olvasott neki a Bibliából, mert nem tudott olvasni. And he talked about Jesus to him, and he read from the Bible. És nem sokkal később megtért, átadta szívét ez az ember Jézusnak. And so this man, Tokisi Ishi, was saved. És azt írták róla, hogy a kivégzéséig még volt pár hét, hogy cellája megtelt boldogsággal, örömmel, fénnyel. And he had few weeks until his execution, but they wrote that his cell was, after he got saved, his cell all of a sudden was filled with joy and happiness. Azt mondta, hogy van értelme az életemnek. He said that my life has a purpose now. Azt mondta, hogy Jézus igéje szeget ütött a szívembe, és kicserélt az egész életemet. He said that Jesus' word really just pierced my heart and my whole life is changed now. Megértette azt, hogy szeretve van. He understood that he has a role. Hogy Isten nagyon szereti őt. That he understood that God loves him very much. És tudjátok, hogy nekünk is ennek kellene a biztonságjövőnknek, hogy szeretve vagyunk, be van kapcsolva. And this is what should be our safety belt as well, that we are loved. Mert hogyha ez a biztonságjövőnk, akkor bármi megyünk keresztül, bármilyen karambol jön, akkor is védve vagyunk. Because if this is our safety belt, it doesn't matter if we are in an accident, we are protected because we are loved. Olyan sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy Isten mennyire szeret bennünket. So many times we don't realize how much God loves us. És persze tudjuk, Jézus meghalt a kereszten, hát hogy ne. And yes, we know Jesus died on the cross, of course. De a súlyát sokszor nem is fogjuk fel annyira, hogy mennyire szeretve vagyunk most is, ma is. But so many times we just underestimate the weight of the love we have. 2 Korintus 8:9-ben azt mondja Pál, hogy gazdag lévén szegény élet, hogy mi az ő a szegénység által meggazdagodjunk. In 2 Corinthians 8:9, Paul says, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Isteni gazdagsággal ruház fel bennünket. He gives us divine riches. Ő olyanná lett, mint mi, hogy mi olyanok legyünk, mint ő. He has become like us, so that we would be able to become like he is. Olyan kincs ez, olyan gazdagság ez, amit így nem igazán tudunk megérteni, felfogni. It is such a treasure and such a gain that we cannot even comprehend it. Pál, amit így felfogott ebből az egészből, mert ezért akart még többet és még többet Krisztusból. And Paul did comprehend it. That's why he wanted more and more of Christ. És itt azt mondja Pál, hogy minden kárnak és szemétnek ítél. And so Paul says here that I count all things to be loss and rubbish. És már sokan tudjátok, hogy itt sokszor a görög szava kicsit erőteljesebbek, mint a magyarba, hogy átjön, itt a Károli fordításba például. And you know that the Greek words in the Bible are many times more powerful than our translation. Valamit ilyen szépen van fogalmazva, hogy szemétnek ítél, itt kicsit erősebb szót használ Pál. Here it says he considers everything lost, but in the original, in the Greek, Paul uses a different word. Körülbelül ez a skobula szó. In Greek, that's the word skobula. És nem akarok senkit megsérteni, megbántani, csak fogom betűzgetni S-A-R, tehát ez van ideírva. And this, the literal translation is manure. Tehát akkor trágya vagy ürülék, ezt használjuk, ezt a szót, hogy ürülék, az még nem annyira csúnya. And maybe that's not an offending word as using another. Na, azt mondja Pál, na, ennyit ér az egész. Egy nagy ürülék, semmi több. And that's what Paul says, that I consider all this manure, nothing else. És tudjátok, szerintem Pál azért használja ilyen radikális szót az egészre, hogy érzéketesse a különbséget. And I think Paul uses this radical word to help us to understand the difference. Mert a szemét szóval még úgy el vagyunk, mert mindenhol van szemetes kuka, ugye, azt még egy pár napig betűrjük a lakásba, én gondolom. Because we know how to handle rubbish. We all have trash cans and it's everywhere, so it's kind of part of our daily lives. De az ürülékkel már azért nem vagyunk ennyire barátságosak, azt agyből lehúzzuk, tehát azt nem hagyjuk ott. Tehát azt nem engedjük. But we are not so comfortable with manure. We just flush it away in a second. We don't want to keep it. Egyetlen egy szülővel nem találkoztam, aki a gyerekének a pelenkáját, amit tele rakott, azt elrakja emlékül. I've never met any parent who would just save the diaper of their children as memory. Még úgy, Julie, igen, még néha szokott lenni. De hogy nem tesszük el, hogy majd 18 éves korára megmutatjuk neki, hogy we don't just put it away to keep it, that oh, I'm gonna show this to him or her when she or he turns 18. Hú, de jó, és majd az unokának meg tudom mutatni. I can show it to my grandchildren too. Tehát ezeket így nem őrizgetjük, hanem kidobjuk, nem undorodunk tőle. We don't really hold onto it, but we just throw it away. És Pál apostol itt egy még nagyobb fokozatról beszél, mert azt mondja, hogy még jobb, azt mondja, hogy Krisztust még jobban megnyerjem. Tehát ezért ítél mindent kárnak és szemétnek, ürüléknek. And Paul says here that he considers everything to be this, to the greater knowledge of Jesus Christ. Pál 30 év után még jobban vágyik Jézusra, még többet akar belőle, ebből a gazdagságból megnyerni. After 30 years, Paul desires Christ even more. És a 9-es versben azt mondja, hogy és találtassam ő bennem, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. And in verse 9 he says, and may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection. És itt röviden csak 9-es versben azt mondja Pál, hogy innentől kezdve már nincsen a törvény által saját igazságom, mert felismert, ami Krisztusban van, Isten az ő igazságát adja nekem Krisztus által. And so Paul says here that he doesn't have a righteousness on his own anymore because through having faith in Christ he knows the truth now. És ezért mondja a 10-es, hogy megismerjem őt. And in verse 10 he says that I may know him. És itt az etében arról van szó, hogy egy gyakorlati, tapasztalati módon való megismerés, tehát nem egy ilyen elméleti. And he means that he would like to get to know him in the practical life. Nemrég megkapta a Golgot azt a negatívumot, hogy gyakorlati módon tanítja a Bibliát, és így készítik fel a hívőket a hétköznapi életre. Our church recently has been criticized that we teach the Bible in a practical way, and that's how we prepare Christians for the Christian life. Tehát Pál apostol csak így elméleti módon akart így Krisztusból még többet, hogy de jó lenne Jézussal kapcsolatom, hogy még jobb legyen. But Paul didn't want just to know the head knowledge about knowing Christ either. Nem csak így beszélt róla, vagy így ábrándozott róla. He didn't just talk about it or daydreamed about it. Hanem akarta minden nap ezt az életére így alkalmaz, és minden nap az ő erejéből még többet és még többet. But he wanted to be able to apply it in his everyday life, and he wanted more and more of it in his life. És az elméleti gyakorlati dolgokról eszembe jutott az, hogy amikor két teológus kimennek így táborozni, hát is megy. And this thing of theory and practical things reminded me of a story when two theologian two seminary students go camping. És akkor éjszaka felébrednek, és akkor az egyik megszólal, hogy nézd már fel, hogy neked mit mondasz, hogyha így fölnézel az égre. And they are laying there at night, and then one of them opens his eyes, and he says that look at the sky. What does it tell you when you look up to the sky? Hát azt mondja nekem azt, hogy hát Isten mekkora hatalmas, hogy egész világmindenséget megteremtette, hogy ott vannak a csillagok, több milliárd fényévre tőlünk is, azok is ott vannak, és Isten az egészet így fenntartja. Ez az első mondja. Az első. Because I'm remembered how great God is and how mighty He is, and He created the whole universe, and He is the one holding all the stars. És azt is, hogy Isten egyetlen egy szóval az egészet is fenntartja, egyszerűen lenyűgöző. And I'm just so amazed how God is holding all this with one hand. És még itt vagyunk kis pici apró emberek, és csak nézhetjük, csodálhatjuk. And we are just laying here, tiny little people, and we can be amazed by it. És akkor azt, hát és neked mit mond? And what does this remind you of? Hát nekem csak annyit mond, hogy ellopták a sátort a fejünk fölől. I'm just reminded that they stole our tent. Tehát egy kicsit gyakorlati módon próbálta az egészet megközelíteni. The other one approached things from the practical side. És azt mondja, hogy megismerem itt az ő feltámadásának az erejét. And so he says here that that I may know him and the power of his resurrection. Abból az erőből akart Pál még többet, amely Krisztus is kihozta a halálból. He wanted more of the power which brought Christ out of death. Wow, hát ez egy nagyon klassz erő. That's a great power. Ebből az erőből én is vehetek nap mint nap. And I can gain from this strength every day. És az a jó, hogy ez az erő, ez egy kifogyhatatlan a számunkra. Minden nap vehetek és használhatom az én életemre. And the good thing is that this strength never runs out, and I can use this every day in my life. Sőt, hívembeként nagyon nagy szükségem van arra, hogy az ő erejére támaszkodjak. What's more, as a believer, I really need to rely on his strength. A Pál ezért tudta azt mondani, hogy mindent kárnak és mindenkit ért, mert az ő Krisztusnak az erejében volt. And that's why Paul was able to say that he considers everything loss because he was in Jesus Christ's strength. És tudják, az a probléma, hogy nagyon sokszor így úgy gondoljuk hívőként, hogy menjünk vissza a légiristánkhoz, és majd abból majd egy kis erőt kiveszünk. And the problem is that many times we think that if we've been Christians for a while, we want to go back to our old list, and we want to rely on that. És hogyha jól értem, akkor azt jelenti, hogy Pál szerint, hogy az én kis kupacomból próbálok valamit előmeríteni, előszedni. And this means, according to Paul, that I rely on my list, and I try to pull things out of it, and that's where I try to get my strength from. Hát régen ment. Régen meg tudtam csinálni. Hát régen tudott nekem erőt adni, hát akkor lehet, hogy most is fog. I used to be able to do this before, and it used to give me strength before. Maybe I can do this again. Elmondok egy titkot, nem fog menni, jó? I tell you a secret. No, you won't be able to do it on your own. Mert akkor rólad fog szólni a dolog, meg a te kis erődről. Because then everything will be about you and your strength. És akkor csak azt veszed észre, hogy sorozatosan elbuksz, és nem tudsz fölállni. And then you will find yourself failing all the time, not being able to get up. Ki vagy, mi a te erőforrásod? What or who is your source of strength? Ismered Istennek ezt az erét, amely Krisztus kihozta a halálból? Do you know this power of God, the same which brought Christ out from death? És azt mondja, a feltámadás ereje, amely ugye a kereszt útján érhető el. This is the power of his resurrection, which can only be reached through the cross. Az, hogy a feltámadás megtörténjen, előtte volt egy kereszt. To have the resurrection, there was a need for a cross first. És azt mondja, ezért mondja, és az ő szenvedésében van részesülése, mert hasonlóvá lévén az ő halálához. And so he says that, and the fellowship of his sufferings being conformed to his death. De miért beszélt Pál? Miért akarjuk még a szenvedésekben is részesülni? Milyen szenvedésekben akarjuk részesülni? What is he talking about? Why does he want to be part of the suffering? És egyértelmű, hogy nem a Krisztus helyettesítő áldozatának a szenvedéseiben akar ő részt vállalni. And clearly, it doesn't mean he wants to take part of the sufferings in Christ's sacrifice. Hanem arra beszélt Pál, hogy a régi énjének meg kell halni az, hogy azt ezt a feltámadásnak az erejét megtapasztalhassa. Rather, he talks about that his old self must die to experience the power of the resurrection. És ugye ez fájdalommal jár. A kereszt az fájdalommal járt. And the cross means pain. És ha régi énem nem fog meghalni, akkor nem tudom birtokba venni a Krisztusnak az erejét. And unless my old self dies, I won't be able to to gain strength from the from Christ's power. Ugye Galatában mondja Pál, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. In Galatians Paul says that I no longer live but Christ lives in me. És ezt még mondja Pál, mert meg vagyok feszítve. And Paul also says that I am crucified. Így tudja csak birtokba menni, és így tudjuk mi is birtokba menni, hogyha az ó emberem az meg fog halni. That's the only way to gain strength from his power if our old self dies. Ha régi énemnek nemet mondok. If I say no to it. És jövök ehhez a forráshoz, ami elérhető minden nap az én számomra. And I come to this source which is available for me every day. És hát nagyon sokszor kényelmetlen, meg nem olyan jó meghalni magunknak. And you know, most of the times it's very uncomfortable to die to ourselves. Mert olyan csomó mindent szeretnénk, meg olyan csomó mindennek örülnénk. Because we would like so many things and we could be happy about so many things. És sokszor úgy tekintünk olyan dolgokra, bűnökre, amiben nem azt látjuk, hogy ez számomra halált hoz, hanem úgy veszük, mintha egy játszó pajtás lenne. And many times we don't consider sin as something which will bring death for us, but we think about it as a toy. Valakivel beszélgettem most, nem mégis azt mondta, hogy hát nekem régi életében voltak olyan dolgok, amely tudja, hogy Isten szemében bűn volt, de most így hívőként sem veszi úgy annyira komolynak ezeket, és még mindig ugye ezeket csinálgatja. I talked to someone recently who said that in his life before he got saved, he knows there were some sins, but now that he's Christian, he still thinks that those are not so serious, so he hasn't really stopped doing those things. Azért, mert nem undorosz tőle, azért, mert még mindig kedves a szívednek, mert mindig örömöt lesz benne. It's because he still finds joy in it, and he is not disgusted by them. Nem tudsz úgy rátekinteni, mint Pál, hogy ez egy ürülék, amitől meg akarok szabadulni. And he's not able to look at it as Paul does here, that this is manure and I want to get rid of it as soon as I can. Egyszer egy katona embert megtámadott egy kutya az utcán. Once there was this soldier who was attacked by a dog in the street. És próbálta a kutyát elhesegetni, de az csak ment neki, és csak meg akarta harapni. And he tried to chase this dog away, but the dog just kept going onto him. És akkor elővette a kardját, próbálta azzal elhesegetni, akkor sem ment a kutya. So he pulled out his sword and tried to chase the dog away, but the dog just stuck around. És akkor leszúrta a kis kutyust. And then he stabbed the dog. És akkor jött a gazdája, hát mit csinálna, hogy megölt a kutyámat. Hát. And then the owner of the dog came asking that, what are you doing? You stabbed my dog. Na, igen, megöltem ezt, mert meg akart harapni. Yes, I killed it because it wanted to bite me. Hát, és azt mondja, hát de miért nem próbálta elhesegetni, vagy valami? Why didn't you just try to chase it away? Hát azt próbáltam, de akkor sem ment el a kutya. And the soldier said, I tried, but it just wouldn't want to leave. És akkor mondja, hogy hát de lehet, nem is akkor, lehet azt mondja, hogy lehet volna más megoldás arra, hogy ezt a problémát elkerüljék. But I'm sure, the owner said that I'm sure there was another solution. Hát igen, azt mondta a katona, hát akkor lett volna más lehetőség, hogy mikor a farkával próbálta volna megkarapni. Mit csinál? Hát a kutya farkával próbálta megkarapni, akkor ő is bántotta volna. De mivel nem az, hanem a fogával harapta meg, tehát akarta megharapni. Tehát, hogy veszélyes volt. So the soldier said that yes, the other solution would have been if it tried to bite me with its tail, not with its teeth. Mert tudta a katona, hogyha nem ő fogja leszúrni, akkor a kutya fogja őt megharapni. But the soldier knew that unless he stabs the dog will bite him. Így van. Tehát az a lényeg, hogy Krisztus erejét vegyük az életünkre. So the point is that we should take Christ's strength for our lives. És hogyha ezt az erőt veszem és engedem, hogy ez erre rá csatlakozzak erre az erőforrásra. So if I take this strength and I am able to tap into this source. Akkor fogok tudni küzdeni a bűnnel szembe. Then I will be able to fight against sin. Akkor fogok tudni várni a nagy őre. Then I will be able to wait for Mr. or Miss Wright. Akkor lesz erőm arra, hogy átmenjek a nehézségeken. And I will have strength to go through the difficulties. És lesz erőm arra, hogy felálljak, amikor elestem, amikor elbuktam. And I will have strength to get up when I fail. Na, Pálnak erről szólt így a Istennel kapcsolata, hogy még többet és még többet belőle. Because this is what Paul's relationship with Christ was about, to get more and more of him. 30 év után is azt tudja mondani, hogy Krisztus a mindenem az életemben. Even after 30 years he was able to say that God is everything in my life. És ez nem lankat, hanem még jobban fokozódik, hogy még többet és még többet akarok belőle. And this is not ceasing, but it is progressing. He wants more and more of him. Amen. Amen. Uram, adj nekünk is egy ilyen szívet, mint ami Pálban volt, hogy csak így még jobban és még jobban vágyakozzunk Te utánad. Lord, I pray that you would give us the same heart what Paul has, that we would desire you more and more. És Uram, add, hogy ne csak egy ilyen vágyakozás legyen, de jó lenne, hogy még közelebb kerüljünk Te hozzád. And the Lord, I pray that this would be more than just a desire. Hanem engedjük, hogy ott lehessünk a Te lábaidnál, és gyakorlati módon megtapasztalhassuk a Te erődet. But actually, really, we would just go there and sit at your feet and experience your strength. Uram, szeretnénk a Te erődben lenni. And Lord, we would like to be in your strength. És nem úgy akarjuk, Uram, hogy 90% a Te erő és 10% a miénk. And we don't want this to be that 90% is yours and 10% is still ours. Hanem hadd ismerjük fel azt, hogy 100%-ban rád van szükségünk. But Lord, help us to realize that we need you 100%. És hogy 100%-ban a Te erődre kell támaszkodnunk. And we need to rely on your strength 100%. És nem hadd, hogy igen, az óember hadd feszüljön meg. And Lord, please help us that we would be able to crucify our old self. És hát, hogy ez a lista, amit sokszor tartogatunk, vagy őrizgetünk, Uram, azok, az hadd legyen kárba is szemétbe. And Lord, help us to consider this list of our own achievements as rubbish. Mert amíg ehhez ragaszkodunk, addig beléd nem tudunk kapaszkodni. Because as long as we hold on to that, we are not able to hold on to you. Hanem beléd akarunk kapaszkodni. We would like to hold on to you, Lord. És akkor el tudjuk mondani, mit Pál, hogy nekünk az élet Krisztus és a meghalás is nyereség. So then we will be able to say that for us to for us life is Christ and to die is gain. Nem szeretnénk neked élni teljesen az egész életünkben. We would like to live for you through our whole lives. És szeretnénk azt, hogy te legyél valóban a központ. And we would like you to be the center. Nem csak így beszélünk róla, hanem gyakorlati módon is te lenni ott az életünk központjában a vezető, az irányító. We don't only want to talk about it, Lord, but in reality we would like to put you in the first place. Jézus nevében kérünk. In Jesus' name we pray. Amen. És ki fogjuk osztani az úrvacsorát.